gülüşün bile yeterdi bana. Ben geldim sana ama engeldi zaman. Kalbin buz gibi benden uzak. Anlattım derdimi bitiremedim. Ağladım ağladım hiç gülemedim. Son çare bu aşkımıza. Korkma sarıl bana sevgilim, yazdığım son satır bu sana. Sarıl da artık bitsin bu hasret. Her yer karanlık ama korkma sarıl bana sevgilim, yazdığım son satır sana. Sarıl da artık bitsin bu hasret. Hor gibi yaksan bile sar beni baştan yine. Su olup aksan bile sevgilim. Kor gibi yaksan yine. Sar beni baştan yine. Su olup aksan bile gülüşün bile yeterdi bana. Ben geldim sana ama engeldi zaman. Kalbin buz gibi benden uzak. Anlattım derdimi bitiremedim. Ağladım ağladım hiç gülemedim. Son çare bu aşkımıza. Her yer karanlık ama korkma sarıl bana.